grootste hits uit Nederland. De 538 Dutch 1000. 472. Elke sloop ik langs. Maar ik zeg niks, ik kijk alleen. Het komt er maar niet van. Maar is dat jou of mijn probleem? Mijn probleem. Want er is zo verleidelijk, onvermijdelijk. Wanneer smelt het ijs? Oh, er is onbegrijpelijk. Waarom twijfelen wij? En Idali, hoe het is, 472 in de Dutch 1000 bij 538. Ik ben Floris en een hele makkelijke manier waardoor je hartslag omlaag gaat. Hoor je over 6 minuten na onze eigen Edwin Evers, samen met Glennis Grace. Wil je niet nog één nacht op 471? Ik wil niet horen dat de wekker gaat. Verdrijf de gedachte dat je mij verlaat. Ik niet beslis voor hoe lang het is. Wil je niet nog één nacht bij me zijn? Wil je niet mijn armen om je heen? Wil je niet met mij of ben je graag alleen? Wil je niet nog één nacht bij me zijn? Meen je alle dingen? 70. Van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik hoef geen speech, speech. Ik hoef geen bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist, kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik ben een kind van de duivel, mama. Jij hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik wil tranen van geluk zien. Je moet mijn leven vieren. Als ik dood ga wil ik een standbeeld van mezelf met een lach op mijn gezicht. Fuck it. Hoop dat je deze strijd op mijn begrafenis. Je broer Paul Elstak, kind van de duivel, 470. Drink je genoeg water? De 538-Dutch 1000. Maar dan denk je misschien... Water? Ja, water. Ja, ik ben daar dus een tijdje geleden mee begonnen. Ik heb zo'n grote drinkfles van 538 gekregen. En daar zit meer dan een liter in. 1,2 volgens mij. En ik drink toch zeker 3-4 van die flessen leeg op een dag. Dat is, je gaat je er lekker van voelen, maar je moet er ook enorm veel van plassen. Dus ik zeg het er maar vast even bij. Als je veel water, als je veel water drinkt, dan hoort ook wat meer wc-bezoekjes bij. Maar het is dus heel goed. Het heeft effecten op je. Je bent minder moe als je genoeg water drinkt. Dat heb je misschien wel eens gemerkt. Het kan ook helpen tegen van die wallen onder je ogen. Die kringen die worden vaak veroorzaakt doordat je te weinig vocht in je lichaam hebt. En het brengt je hartslag naar beneden. Ja, voldoende water drinken. Ja, voldoende water drinken zorgt ervoor dat je hartslag daalt. En dat is dus al vanaf 5 glazen water per dag. Dat is dus onderzocht. Ja, daardoor heb je een kleinere kans op een hartaanval. Dat is wel lekker, toch? Hey? Nou, als Davina Michel 5 glazen water zou drinken voordat ze dit nummer zou zingen, dan zou haar heartbeat dus maar zo klinken. Step by step, I'm walking on my... Ja, dat alles door water. Davina Michel in de Dutch 1000 bij Radio 538. Heartbeat op plek 469. Let me run away, my friend. Please don't stay awake, I've left the bed that caused this heart depression. I'm over. for progression. I tiptoed till I reached the door. Zip codes, I don't really need no more. I left out my possessions, reset all impressions. Plan B. Ik was toch je B. Nu is niets meer de same. En nu stot. sip, sip. I need Henny off the gin, gin, gin. Don't need think of who you dip, dip, dip. Dipped in my ocean full of night emotion. Fall deep, deep, deep. Dit voelt als therapie. Nog één en weer ver van hier. Drink mijn hart nu maar leeg, tot ik alles vergeet. Ik weet eens niet hoe ik genees. Dit voelt als therapie. Sinds jij me zo graag verliet. En niet eens langs bent geweest. Nee, niet eens face to face. Op jou dan, ik denk er nog één. Oh. Zoe Tauron, therapie. Aftellen naar de 538, naar 538 Koningsdag met de hits van Hollandse Bodem, de Dutch 1000 bij 538. Zoe Tauron dus, therapie 458. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Je kunt erbij zijn trouwens ook op 27 april op het Chazeeveld in Breda. Tijdens 538 Koningsdag, daar gaat het allemaal gebeuren. Een dijk van een line-up. Die line-up die check je trouwens in de app van 538. Rechtsbovenin, rechtsonderin moet ik zeggen trouwens. Even op Koningsdag klikken, dan zie je die line-up. Dan zie je alles wat je wil weten over Koningsdag. Want dan kun je vast een beetje zin kweken. De kans bestaat namelijk dat je erbij bent. Deze hele week maak je kans hier bij 538 op de laatste tickets. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-30538. En kom je dan in de uitzending, dan zijn 3 tickets voor 538 Koningsdag voor jou. En die oproep die hoor je al binnen nu en 20 minuten. De Koningsdag Countdown staat op 7 dagen. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag in Breda. Luister deze week naar Radio 538. En jij bent erbij, samen met Lucas en Steve. Direct. Zonder bollekes. Bankzitters. En Afrojack. Alles wat je wil weten over Koningsdag op 538.nl. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu extra scherp geprijsd. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nm.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Koningsdeals bij Gamma. Dit weekend tot en met maandag 40% korting op alle Gamma-jaloezieën. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Het leukste deeltje van de maand. Nu bij Kruidvat alle Always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. En kans op een avondje uit cadeaukaart ter waarde van €50. Op naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen.

veel bloemen en bezoek. In duizend stukken op de straten van de stad. Met ons onthard als spiegelroede zoek ik mijn verloren schat. Maar het lijkt op niets, bloot om oud ijzer. Welke deur ik ook probeer, ze zijn dicht. Riverside 466 in de Dutch 1000. 538 Koningsdag in Breda. Ja, mocht je nog geen plannen hebben voor Koningsdag, dat is komende maandag. Of je hebt al wel plannen en je wil daar heel graag onderuit met een goede reden, dat kan natuurlijk ook. Ja, dit is je moment. Deze hele week maak je kans bij 538 op de laatste tickets voor 538 Koningsdag. Dat is mooie dingen. Ja, dat is mooie dingen. Maar even koning Willy, we houden toch van mooie dingen? Ja, zeker, we houden van mooie dingen. Ja, zie je wel, zie je wel. Het werkt vrij simpel. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-3000-538. Kom je dan zometeen in de uitzending als beller nummer 27? Dan ga jij met twee vrienden komende maandag naar het Chasséveld in Breda. En het leuke is, ja, we hebben een geheimpje tussen jou en mij. Die oproep, die hoor je al binnen nu en 3 minuten. 365. Je helemaal kapot, bezoden, mieterd en verrot. Voel je je zwaar genaaid, ben je bijna doorgedraaid. Al zit je soms volledig in de put. Denk dan, soms is het leven echt volkomen kut. Al ben je net gedumpt misschien en wil je vriendje nooit meer zien, omdat je adem ruikt, of ben je als matras gebruikt en voel je soms echt een saaie trut. Denk dan, soms is het leven echt volkomen kut. En blijf daar maar een dag of twee in hangen, want daarna gaat het meestal echt wel weer. Er komt van binnen toch weer dat verlangen, en dan ga je weer en je laat het weer. En je gaat er weer en je staat er weer. Al is er bij jou altijd wat je zesde burn-out net gehad en nu weer RSI. Duim of rechterknie en moet je al met 30 in de fut. Denk dan, soms is het leven echt volkomen kut. Al zit je dik aan je limiet bij Frisia en Postkrediet, ben je de superster bij deurwaarder en BKR. En ben je op de tweede alweer blut. Denk dan, soms is het leven echt volkomen kut. En blijf dan maar een dag of twee in hangen, want daarna gaat het meestal echt wel weer. Er komt van binnen toch weer dat verlangen, en dan ga je weer en gaat het weer. Gaat er keer en staat er weer. Al is ze bijna alweer droog, maar krijg je hem maar niet omhoog, terwijl ze voor je ligt met verwachtingsvol gezicht. Maar wij daar beneden je geschud. Denk dan, soms is het leven echt volkomen kut. Al heeft je kind pijn aan zijn hiel en blijkt de dokter pedofiel. Je vrouw krijgt wereldfaam door haar werk achter het raam. Je zoon die heeft zich lekker opgetut. Denk dan, soms is het hele leven je totaal mislukte leven volkomen. Tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-3000-538. De 538 Dutch 1464. 164 in de Dutch 1000. 538 Koningsdag in Breda. Dat gaat allemaal plaatsvinden komende maandag 27 april op het Chazeeveld in Breda. 40.000 hossende Hollanders in het oranje of in het rood-wit-blauw. Het is wel leuk als we een beetje in thema zijn. Een line-up, joh, als je hem voor wil lezen, dan moet je 7 keer ademhalen. Dat is niet normaal hoeveel artiesten er langskomen. In de app van 538 rechts onderin zie je een kopje Koningsdag. Daar kun je die hele line-up ook zien en ook hoe laat iedereen optreedt. En je kunt er nog naartoe. De laatste tickets voor 538 Koningsdag win je deze week. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-3000-538. En Thijs, goedenavond. Hoi, goedenavond. Goedenavond. Hoi. Ben jij een Koningsdagvierder of heb jij, moet je het altijd even doorkomen? Ja, ik ben wel een Koningsdagvierder. Meestal echt op de markt lopen en zo, of naar het festivaletje toe. Ja, oké. Okay. Ja, dus je zoekt wel op de markt even wat leuks op de kop tikken, maar je zoekt wel de gezelligheid even op. Ja, natuurlijk dat. Ja. Wat zei je? Je viel heel even weg. Anders is het geen Koningsdag. Nee, natuurlijk. Precies. Ja, je moet er wordt zoveel georganiseerd, dat is leuk om er even gebruik van te maken. Het toeval wil dat het op het Chazeeveld ook heel gezellig is op Koningsdag. En de vraag is, Thijs, was jij beller 27 en win jij 3 tickets? Nou, ik hoop het. Het zou wel zijn natuurlijk. Het antwoord is ja, jij bent erbij, man. Hey! Hey! Ja, kijk, we hebben even getoeterd. Heel goed. Ja, hoor. Jij gaat samen met 2 vrienden naar 538 Koningsdag in Breda komende maandag op het Chazeeveld. Wie ga je meenemen? Ik denk een maatje, die heet Arnoud. En ik heb dan nog een plekje vrij, hoor ik. Dus dan moet ik nog vinden. Maar er zijn genoeg mensen die mee willen, denk ik. Dat is leuk. Het is lekker. Jij kunt lekker vrienden gaan maken de komende dagen. Dat is hartstikke goed. Nou, Thijs, heel veel plezier alvast. En ik zie je in Breda. Super, tot dan. Doei. Dankjewel. 538 Dutch 1000. Radio 538 463. Kan nauwelijks wat zien door de waas voor mijn ogen. Lijkt alles gelogen. Mooie lijkt dood. Ik heb zelfs de kracht niet om op te geven, al wil ik het niet. Het leven gaat door. We leefden ons leven om samen te sterven. De bergen beklommen en de dalen gedeeld. In het diepst van de nacht, zelfs de zon laten schijnen. Niets wat niet kon, en niets was te veel. We wilden geloven in het eeuwige leven. Ons samen verscholen, een wanhopige troost. We hebben de waarheid zo diep als kon begraven. Ik was één met een engel, zolang het mocht. Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet, maar elke dag omarmd. En altijd vrolijk, hoe jij dat voor elkaar kreeg. Met oneindig veel moed, het leven is niet ver. De dans, gedanst op een zilveren tapijt. Met jou dicht bij mij, de verloren tijd beweend. Doelloos verzonken en dronken, en niets dat niet mocht. Wij twee door de tijd heen, midzomernachtdroom. Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet, maar elke dag omarmd. En altijd vrolijk, hoe jij dat voor elkaar kreeg. Met oneindig veel moed. Het leven is niet ver. Jouw stralende lach en je mooie gedichten. Jouw tedere woorden, je onverwoestbaar krachtige wil. Je hebt je noodlot steeds het hoofd geboden. Tot het eind geloofde. Jouw idee van geluk, jouw idee van geluk. Ik ga niet weg, ik heb nog wat tijd gekregen. Ik zal altijd maar doorgaan, tot aan het eind. Ik heb je voor altijd mijn hart gegeven. Ik draag je bij me. Tot het licht straks dooft. Ik draag je bij me. Tot het licht straks dooft. De 538 Dutch 1000. Radio 538. 462.